นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะโคตะมุขขสูตรว่าด้วยโคตะมุขขพราหมณ์มัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ630มีในสมัยหนึ่งท่านพระอุเทนะอยู่ณเขมิยะอัมพวันใกล้เมืองพาราณสีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ชื่อโคตะมุขะได้เข้าไปเมืองพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างกรณีแลโคตะมุขะพราหมณ์เดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปยังเขมิยะอัมพวันก็สมัยนั้นแลท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งโคตะมุขะพราหมณ์เข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้ปราศัยพอเป็นที่คุ้นเคยกันแล้วก็ได้เดินตามพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่ได้กล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าท่านสมณะการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือไม่เห็นธรรมในเรื่องนี้ก็เมื่อโคตะมุขะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วได้นั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้โคตะมุขพราหมณ์ก็ลงจากทางที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งครั้งนั้นแลท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโคตะมุขพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโคตะมุขพราหมณ์กล่าวว่าก็ข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านพระอุเทนะนี่แหละจึงยังไม่นั่งเพราะว่าคนเช่นข้าพเจ้าอันใครไม่เชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการที่จะพึงนั่งบนอาสนะได้อย่างไรลำดับนั้นโคตามุขพราหมณ์ถือเอาอาสนะต่ำข้างหนึ่งแล้วนั่งอยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าท่านสมณะผู้เจริญการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือไม่เห็นธรรมในเรื่องนี้ท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านพึงยอมคำที่ควรยอมและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาษิตใดพึงซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านพระอุเทนะภาษิตนี้อย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำได้อย่างนี้เราทั้งสองจะพึงมีการเจรจาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขพราหมณ์ข้าพเจ้าจะยอมคำที่ควรยอมและจะคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านพระอุเทนะอันหนึ่งข้าพเจ้าเมื่อไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตของท่านอุเทนะในข้อใดข้าพเจ้าจะซักถามท่านอุเทนะในภาษิตข้อนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้อย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำได้อย่างนี้เราทั้งสองจงเจรจาปราศัยกันในเรื่องนี้เถิดท่านพระอุเทนะพราหม บุคคลสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อน 2. บางคนเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. บุคคลบางคนทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนและ 4. บางคนไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้นี้เป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ก็ในบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลไหนย่อมยังจิตของท่านให้ยินดีได้ท่านพระอุเทนะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนนี้ย่อมไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้แม้บุคคลที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนี้ก็ไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้ถึงบุคคลที่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็ไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้ส่วนบุคคลผู้ไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมอยู่ในปัจจุบันนั่นเดียวบุคคลนี้ย่อมยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้ท่านพระอุเทนะพราหมณ์ก็เพราะเหตุไรบุคคลสามพวกนั้นจึงไม่ยังจิตของท่านให้ยินดีได้ท่านพระอุเทนะบุคคลทั้งสามประเภทนี้เขาย่อมทำตนผู้รักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนย่อมทำแม้ผู้อื่นผู้ซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเขาย่อมทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะเหตุนี้บุคคลเหล่านี้จึงไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้ส่วนบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเย็นสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมในปัจจุบันนั่นเดียวเขาย่อมไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะเหตุนั้นบุคคลนี้จึงยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้ท่านพระอุเทนะพราหมณ์ในบริษัทสองจำพวกนี้มีอยู่สองจำพวกคือบริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้กำนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลคือต้มหูย่อมแสวงหาบุตรและภรรยาท่าทาสีนาที่ดินทองและเงินส่วนบริษัทอีกพวกหนึ่งในโลกนี้ไม่กำนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลละบุตรและภรรยาท่าทาสีละนาและที่ดินและทองและเงินแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมในปัจจุบันนี้นั่นเดียว ่านเห็นบุคคลนี้ในบริษัทประเภทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีแล้วในแก้วมณีและกุณฑลแสวงหาบุตรและภรรยาแสวงหาธาตุทาสีที่นาที่ดินทองและเงินหรือในบริษัทผู้ที่ไม่กำหนัดยินดีในแก้วมณีเป็นต้นแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตโคตมุขปรามท่านพระอุเทนะบุคคลผู้ไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มีมากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในแก้วมณีแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตพรามก็ในบัดนี้นั่นเองเราย่อมรู้คำที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้อย่างนี้ว่าการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เห็นธรรมในเรื่องนี้โคตมุขปรามท่านพระอุเทนะวาจาที่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชอันชอบธรรมมีจริงๆข้าพเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้และขอท่านพระอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าอย่างนั้นหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านพระอุเทนะกล่าวแล้วโดยย่อไม่ได้จำแนกโดยพิสดารขอโอกาสเถอะท่านขอท่านพระอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้โดยพิสดารแก่ข้าพเจ้าเถิดพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวก็เมื่อโคตมุขพรามรับคำแล้วท่านพระอุเทนะได้กล่าวอย่างนี้ว่าพรามบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลือยไร้มารยาทเป็นผู้เลียมือเขาเชิญให้รับภิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่ยินดีภิกษาที่เขานำมาให้ไม่ยินดีภิกษาที่เขาทำเฉพาะเจาะจงไม่ยินดีรับนิมนต์ไม่รับภิกษาจากปากหม้อไม่รับภิกษาจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมฉากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่รับเรือนเดียวชั้นคำเดียวบ้างรับสองเรือนชั้นสองคำบ้างเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารในถาดน้อยๆภาชนะเดียวบ้างจนถึงเจ็ดภาชนะบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้างสองวันบ้างจนถึงเจ็ดวันบ้างเป็นผู้มีผักดองเป็นอาหารมีข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่หล่นเองให้เป็นไปบ้างเขานุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพบ้างนุ่งห่มผ้าบางสุกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มผ้ากำพลบ้างเขาประกอบการถอนผมและหนวดเป็นผู้ยืนห้ามอาสนะบ้างเป็นผู้เดินกระยงเป็นผู้ถือการนอนบนหนามเป็นผู้ถือการอาบน้ำวันละสามครั้งเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเรื่องทำกายให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนด้วยวิธีเป็นมากเช่นนี้อยู่พราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฆ่าแกะขายเลี้ยงชีพเป็นคนฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพเป็นคนฆ่านกฆ่าเนื้อขายเลี้ยงชีพเป็นพราน เป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนรับจ้างฆ่าโจรผู้เป็นใหญ่ในเรือนจำหรือแม้ใครใครอื่นผู้มีการงานอันหยาบช้าบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพราหมณ์มหาศาลเขาสั่งให้สร้างสันทาคารใหม่ไว้ด้านตะวันออกแห่งนครแล้วปลงผมและหนวดนุ่งหนังเสือทั้งเล็บบ้างเอาน้ำมันเจือเนยใสทากายเอาหลังด้วยเขาสัตว์เข้าไปยังสันทาคารพร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตเขานอนบนพื้นดินอันไม่มีเครื่องลาดซึ่งไล้ทาด้วยของเขียวสดพระราชาเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมในเต้าที่หนึ่งมเหสีเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมในเต้าที่สองบูชาไฟด้วยน้ำนมในเต้าต่อไปเป็นต้นเขาสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้เท่านี้ลูกโคตัวผู้เท่านี้ลูกโคตัวเมียเท่านี้แพะเท่านี้แกะเท่านี้เพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญจงตัดต้นไม้เท่านี้เพื่อประโยชน์แก่การทำโรงบูชายัญจงถอนหญ้าเท่านี้เพื่อลาดพื้นชนเหล่าใดที่เป็นทาสก็ดีเป็นคนใช้หรือกรรมกรของพระราชาหรือพระมหาศาลเหล่านั้นก็ถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้าทำการงานตามกำหนดสั่งพราหมณ์บุคคลนี้แหละเราเรียกว่าเป็นผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำต้องตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวดับเย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมอยู่ในปัจจุบันนั่นเดียวนั้นเป็นอย่างไรพราหมณ์คือเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้แสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะกระบดีหรือบุตรของกระบดีหรือบุคคลผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ดีได้ฟังธรรมนั้นครั้นได้ฟังแล้วย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตเขาประกอบด้วยศรัทธานั้นย่อมเห็นตระหนักชัดว่าครวาสนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่บุคคลจะอยู่ครองเรือนและจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดไว้แล้วนั้นไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วพราหมณ์ก็เมื่อเขาบวชแล้วอยู่อย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีกขาและอาชีพเสมอกันกับด้วยภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ละการฆ่าสัตว์เว้นการจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้และสาตราเสร็จแล้วมีความละอายมีความเมตตามีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่เขาละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ฉะนั้นละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านเธอนั้นละมูสาวาทเว้นขาดจากมูสาวาทพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกเธอนั้นละคำส่อเสียดคือคำยุยงให้แตกกันฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้หมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้คนในหมู่โน้นแตกร้าวกันแต่จะสมานคนที่แตกร้าวกันบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเปรียงกันบ้างเป็นคนชอบพอในความพร้อมเปรียงยินดีในความพร้อมเปรียงพอใจในความพร้อมเปรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปรียงกันเท่านั้นละคำหยาบเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอสดชวนให้รักเป็นคำฟูใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเท่านั้นละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดคำจริงเป็นธรรมเป็นวินัยเท่านั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามเป็นผู้วันหนึ่งฉันหนเดียวเว้นขาดจากการฉันในราตรีและในเวลาล่วงการเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเป็นผู้เว้นขาดจากการทัดส่งประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเตืองผิวเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับธัญหารดิบเว้นขาดจากการรับทาสและทาสีเว้นขาดจากการรับแพะแก่ไก่เว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการช่อโกงด้วยตาช่างเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำเป็นต้นเธอเป็นผู้สันโดษด้วยชีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปทางทิศภาคใดก็ถือเอาไปเองได้เปรียบเหมือนนกจะบินในทิศภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตนเป็นภาระไปเธอนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอริยะเช่นนี้ย่อมได้ความสุขอันไม่มีโทษเฉพาะตนเท่านั้นพึงเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็เป็นผู้ไม่ถือเอาโดยนิมิตและไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์ที่เมื่อถ้าไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสเข้าครอบงำได้เธอประกอบด้วยอินทรีย์สังวรเป็นของพระอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธิ์เฉพาะตนเธอเป็นผู้กระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังคติบาตรและจีวรเป็นต้นพราหมณ์ก็เมื่อภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอริยะและด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นของพระอริยะและด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นของพระอริยะ ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฝางเมื่อเธอกลับจากการบิณฑบาตในเวลาอันเป็นภายหลังอาหารแล้วก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพึงละนิวรณ์ทั้งหลายคือพึงละอภิชฌาปยาบาททีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งครั้นเธอละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานอยู่ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การญาณตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายคือจุตูปปาตาญาณเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เธอนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณอันเป็นเรื่องทำอาสวะให้สิ้นคืออาสวะขยายานคือเธอย่อมรู้ชัดว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และย่อมรู้ชัดว่านี้คืออาสวะนี้เป็นเหตุของอาสวะนี่เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกพราหมณ์บุคคลนี้เราเรียกว่าผู้ไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวดับเย็นสวยแต่ความสุขมีตนเป็นหนังบรมในปัจจุบันนั่นเดียวเมื่อท่านพระหูเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขาพราหมณ์ได้กล่าวกับท่านพระหูเทนะว่าข้าแต่ท่านพระหูเทนะภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านหูเทนะประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าคนที่มีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าแต่ท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าขอถึงท่านพระอุเทนะกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านอุเทนะจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดพรามท่านอย่าได้ถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมาถึงเป็นสรณะโดยเป็นสรณะเถิด ข้าแต่ท่านพระอุเทนะก็เดี๋ยวนี้พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์ก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าแต่ท่านพระอุเทนะถ้าข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าพระสมณโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทางแม้ด้วย10โยชน์20โยชน์30โยชน์50โยชน์หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะพึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็แต่ว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคตมะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านอุเทนะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดอันหนึ่งมีเบี้ยเลี้ยงประจำที่พระเจ้าอังคราชโปรดพระราชทานแก่ข้าพเจ้าทุกๆวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านพระอุเทนะพราหมณ์ก็พระเจ้าอังคราชโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำทุกวันแก่ท่านข้าแต่ท่านพระอุเทนะพระเจ้าอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ500เป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าดูก่อนพราหมณ์การรับทองและเงินไม่สมควรแก่ภิกษุทั้งหลายข้าแต่ท่านพระอุเทนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายแก่ท่านพระอุเทนะพราหมณ์ก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมาภาพก็ขอให้สร้างโรงเลี้ยงถวายแก่สงฆ์คือหมู่ในเมืองปาตลีบุตรเถิดก็ด้วยข้อที่ท่านพระอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานคือทานที่ถวายแก่หมู่นี้ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีเหลือประมาณข้าแต่ท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะให้สร้างโรงเลี้ยงถวายแก่หมู่ภิกษุในเมืองปาตลีบุตรนี้ด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้ด้วยด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นด้วยครั้นนั้นแลโคตมุขพราหมณ์ได้ให้สร้างโรงเลี้ยงถวายแก่หมู่คือสงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และส่วนอื่นโรงเลี้ยงนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าโคตมุขีดังนี้แหละโคตมุขาสูตรจบฟังธรรมกัมพุทธะ